राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम परा कृष्ण पदबंधम परम ब्रह्म नराक्षी सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय तुलसी सैकवानय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृगवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरान्नवनीतिधावत् पीताम्बरादरुणव्यम्बलादरुष्टवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते नमस्ते। कोई बात पूछो? मेरे तो भाई एक ही बात आती है मन में, 84 लाख भी वो नहीं बताते हैं, इनके सिवाय और भी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुहयग है, ऐसे और भी बता रहे कई तरह दुनिया है, देवता और कई कई सर्प है, सब सबसे उत्तम बताया है मानव शरीर। अरे मनुष्य शरीर में भी सत्संग मिल जाए, रुचि हो जाए, वे बड़े भाग्य है संग में, इतना होने पर फिर कल्याण न रहो बड़ी शर्म की बात है। शरीर कोई सा भी साथ रहेगा नहीं, धन कुटुंब भी साथ रहेगा नहीं, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। तो इनके मोह में समय बर्बाद मत करो, भगवान न लग जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलो नहीं, क्योंकि अच्युत स्मृति बात है ना, भगवान याद करे मात्र से कल्याण करते हैं, स्मृति मात्र से शंभो श्री काल पुष्पेण चंद्रमा वस्तु तंत्र अच्युत स्मृति वातेण साधव संबोधय परमात्मा प्राप्त करो ना, एक ही बात मैं भूलू नहीं, आप वो भूलू नहीं, केवल याद करना यश स्वर्ण मात्र वजन संसार बंधनात् विमोचते, जिसे याद करने मात्र से संसार का बंधन छूट जाता है, ऐसी बात है। हरि स्मृति सर्व विमत विमोक्षण संपूर्ण विपत्तियों का नाश करना भगवान की स्मृति है, जो हे नाथ भूलो नहीं हरदम कहते रहे हो, 2-4 मिनट के बाद फिर मन से कहते रहे हो, 2-4 मिनट जब फिर कहते रहे हो, 5-7 मिनट रहे वो देरी होगी फिर कहते रहो, माला फेरो तो एक माला में 4-5 बार बीच में कह दो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, सब लोग ठीक है, याद मात्र, कोई खर्च नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, सीधी बात है, आपको भूल नहीं, ये प्रार्थना मात्र करने से लाभ होता है, ये ख्याल करें प्रार्थना मात्र करने से लाभ होता, उस परमात्मा को प्रार्थना कर आपको भूलो नहीं, सब बातें मिल जानी सुगम है, सत्संग मिलना कठिन है, अच्छा संग हो, आध्यात्मिक बातें हो वो सुनना चाहिए, में लग जाना चाहिए, सब काम ठीक हुआ, बड़ा आनंद हुआ, परमात्मा के पहले सब काम ठीक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से लग जाओ, ये संसार का मोह है, ये शरीर और संसार ये बहुत घातक है, इनमें मोह है, साथ रहेगा नहीं। 84 लाख चुनी भुगते और मैं कोई सा शरीर साथ ही नहीं रहा और भगवान ने कभी साथ छोड़ा नहीं। ये नरक में चला जा रहा है तो ही भगवान तो साथ में है। सर्व से चाहो मेरी धन्य मिष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम देश, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। पशु पक्षी वृक्ष स्थावर जंगम जितने और सबके उस प्रभु को याद करो और याद करके प्राप्ति करने का अवसर मनुष्य जन्म में। परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, परंतु यह बुद्धि यह विवेक इस मनुष्य शरीर में होता है जिसे समझ सकता है। ये बार बार नहीं मिलता, 84 लाख जोने बहुत बार दिया जाए उसमें तो कहा है कब कई करुणा मंदिर दे ही भेत इस बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते हैं। वो मनुष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस बात से सच्चे हृदय से उसमें लग जाओ। बड़ी कृपा होती है भगवान की, तब मनुष्य शरीर में आता है। शरीर में आकर के भी अगर भगवान का भजन नहीं किया तो बीते समय को दिया तो पीछे रोना पड़ेगा, पछताता होगा, पर मेरे फायदा कुछ नहीं हो। अभी चेत करो, जब तक प्राण है शरीर में प्राण है तब तक फिर भगवान में लग जाओ। जो जो अपना इष्ट है, जो नाम आपको प्यारा है, भगवान का कोई है नाम हो, जो आपको प्यारा लगे उस नाम के जप में लग जाओ। चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष कलयुग में लगना विशेष है, और कलयुग में तो जरूर लगना चाहिए, भगवान में लग जाओ। अभी पुस्तक तो हो गई है सस्ती, पैसा हो गया सस्ता, पुस्तक चीज होगी, विश्वास दे। याद देखो समय कीमती ऐसा कोई चीज नहीं है। अपने सब लोगों के पास जो मानव शरीर है उस शरीर का समय बड़ा दुर्लभ है, विश्वास दे। समय खाली न जाए, भगवान के स्मरण बिना, नाम के जप बिना, प्रार्थना के बिना, पाठ जप गीता रामायण आदि के बिना समय जाता है वो बहुत नष्ट हो जाता है। खेल कूदे नहीं, सावधानी के साथ जितना समय मिला समय से भगवान में लगा दो। अपनी तरफ से कमी मत रखो, आप अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे तो प्राप्ति जरूर हो जाएगी। जैसे कोई मच्छर गुरु जी से मिलना चाहे तो गुरु जी की शक्ति मन से भी तेज बताई है, तो वो मिलने का विचार इतने गुरु जी आ जाए, ये यथा मापन थे तांस तथे बजा में हो, मेरे भरदे से मेरे को बने सकते हैं उसी तरह से। आप रो तो भगवान ही रोने लगते हैं। आप भयो भगवान का वियोग नहीं सहोगे तो आप वे उद्योग की जरूरत नहीं है, केवल सहते नहीं असह्य हो जाए, वो भगवान से सहा नहीं जाता है, जरूर बहते हैं। इस वास्ते बड़ा सुंदर मौका मिला है उस भगवान के प्राप्त करने का। इस वास्ते प्रार्थना है कि मानव शरीर मिल गया तो इसकी प्राप्ति जरूर करना है। केवल इच्छा, संसार में जो पदार्थ मिलते हैं, रुपये मिलते हैं, उसमें तो उद्योग होता है और इच्छा होती है और तीसरा प्रारब्ध साथ देता है, तो तीन कारणों से, और भगवान केवल इच्छा से। वो इच्छा बीमार भी दूर करता है, स्वस्थ कर सकता है, बालक कर सकता है, जवान और बूढ़ा कर सकता है, भाई कर सकते हैं, बहन कर सकती है, उस भगवान को अच्छे स्मृति बात है। संसारी चीजों में उद्योग और मन की इच्छा आता है और साथ में प्रार्थ हुई मैं प्रार्थ मुख है, परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त है ही नहीं, केवल इच्छा, केवल उसी सहाना, इससे काम पक्का बनता है, केवल सहाना हो जाए। इस बात से सबसे जैसे भगवान के चरणों में लग जाया सब काम ठीक हुआ, सब काम ठीक हुआ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कृपा करके लग जाओ, योग क्षेम महम्यम। आपको जितना साधना आपके हाथ लग गया है उसकी रक्षा भगवान कहते मैं करूंगा, और जो नई चीज चाहिए, नया भाव चाहिए दूंगा। योग क्षेम प्राप्ति की रक्षा, अप्राप्ति की प्राप्ति, ये दो करने के लिए भगवान ने कहा मैं दूंगा। तो आपको अच्छा संग मिलेगा, अच्छा समय मिलेगा, अच्छा साथ मिलेगा, तो ये भगवान की कृपा से तो बेड़ा पार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में तो नफा नुकसान दोनों होते हैं, भगवान के भजन में नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं, केवल नफा कोरा नफा, कोरा नफा, नुकसान ही नहीं। दुख आता है वो भी पूरा पाप काटने के लिए, सुख आता है उत्साह पूर्व भगवान लगने के लिए, सुख दुख भी साधन है, दुख है वो बड़ा साधन है, सुख है वो साधन है, समय का सदुपयोग करो, प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य मात्र के लिए बड़ा सुंदर अवसर है, ऐसा मौका पाए करके जो अपना कल्याण नहीं करता, सो परत दो पाव है शुद्ध पचता है, सो परत दो पाव है और शुद्ध नहीं पचता है, काल नहीं कर्म है ये सुने में चाहूँ। समय बड़ा खराब है, समय तो कलयुग का बहुत बढ़िया है, और कर्म अच्छा है तो बड़े भाग्य मान संभावना है, और ईश्वर की भी कृपा है, सत्संग मिलाते हैं, कुसंग से सुनाते हैं, काले कर्म ये सही मिथ्या दोष लगाए, तो ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ये घड़ी मिलता नहीं है। भगवान तो ऐसे राग जोड़े बचते रहे बिना भी बीच में, कभी कभी करना न दे ही देश हित बिना हित सुने, बिना हित सुने ही बिना कारण करना कर, कृपा दो आएगा, एक चपाई गएगा, कब है करी करुणा नर दे ही देश बिना बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करके मानव से देते हैं कई उद्धार कर रहे तो भुगतने बीच में भी तो मनुष्य मर गया तो परमात्मा की प्राप्ति का निमंत्रण हो गया। नहीं खाते ही जो मिली पंचकोश पंथ बहुत नजीक भगवान है। आयुर्य कृष्ण परम पद पतो अनादित जो सदंग रहा भगवान के चरणों का निरादर करने से पतन होता है। भगवान मेरे एक भगवान जैसे मेरे मैंने कहा मेरे तो हृदय उपाय हुई फिर सब काम ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु जरूर मेरा पार होगा इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। इस वास्ते बहनों को भाइयों को सुख चाहिए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए हे नाथ हे नाथ। संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो वास्तव भगवान में लगे हैं और भगवान में लगाते हैं। बड़ा सुंदर मौका मिला है इस मौके को बिठा नहीं खोना चाहिए सच्चे हृदय से परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए सरलता से कृपा कर भगवान में लग जाओ बहुत फायदे की बात है अत्यंत फायदे की बात है। इस वास्ते किसी भाई को कोई जरूरत नहीं है सामग्री सब मिलेगी भगवान ऐसे कृपा करते हैं कई भाई मेरे से मिले वो अच्छा है सत्संग करते हैं चाहते है कि यही रहे वहां से बदली हो गई तो वहां संत मिले उनसे भी बड़े मिले हो गए ऐसे ख्याल रखते भगवान कृपा करके सत्संग देते हैं। भगवान के यहाँ मूल्यवान वस्तु क्या है भगवान के दरबार में मूल्यवान संत महात्मा है। इस वक्त एक दिखाया है रे जन हरिशो हित कर हरिजन शुकर हित राजा हरि दे जग देत है हरिजन हरि ही देत मन खुश भगवान खुश होकर के मानव शरीर दे देते हैं जिन मानव शरीर है उस दिन सत्य उस मंगल से सत्वता मध्य संत अदुख निर्ता ऐसा मनुष्य ही भगवान देते हैं तो हरि हेना सब जगह मिले परमात्मा को खोजेगा तो सब जगह मिलेगा परंतु परमात्मा की तरफ लगने वाले हरिजन हरि ही थे संत महात्मा तो भगवान को दे देते भगवान को सत्संग का मौका मिल जाए तो समझना कि भगवान ने आ लोगों की विदेश से कृपा कर दी अब लग जाओ भगवान से सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशे तब ही खुणों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं सत्संग मिल गया मानव शरीर भगवान तक रुचि बढ़ जाए भगवान प्यारे लगने लग जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। सत्संग प्यारा लगे संत प्यारे लगे भगवान का रास्ता अच्छा लगे तो बड़ी भारी भगवान की कृपा है फिर कल्याण होगा ही इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ एक ही भगवान का बोलो नहीं हे नाथ भगवान से प्रार्थना करते रहे हो नहीं तो बोलो नहीं मैं बोलू नहीं आप सब हरे को विभिन्न से बचाने के लिए चेतन करने के लिए भगवान की तरफ से चेतावनी होती रहती है, हरदम चेतावनी होती है। जब कभी आपके मन में चलते फिरते बैठते उठते मन में आवे भगवान का भजन करना, उस समय एक ध्यान देने की बात है, विशेष ज्ञान भगवान याद आवे तो भगवान आपको याद कर रहे हैं। उस समय अगर भगवान में बैठ जाए तो बड़ा फायदा होता है, ये मौका मिल रही तत्परता से मिल जाए। कोटिंग तक तो आ रहे समेत खुदों काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, संसार तो सुधर गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, और भगवान की तरफ से आपने कर लिया तो भी आप लाभ ही लाभ लाभ ही लाभ आने की बात है ही नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ, हरे के लिए कृपा करने के लिए भगवान सदा आए हाथ सदा कृपा करे, हरदम तैयार है। सर्व से चाम निमिष सब कह दे भगवान है, सब कह दे भगवान से नजदीक कोई नहीं है, भगवान के जितना नजदीक संबंध है जीव का उतना किसी का भी दिल नहीं है। 84 लाख योनि में गए मैं कोई सही साथ में आए नहीं आया, तो ये शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, शरीर के साथ में रहने की रीति नहीं है, रिवाज नहीं है, ये सिद्धांत है। कैसे कि जैसे बालक अवस्था है तो बचपन से भगवान में लग जाओ तो भगवान साथ में, शरीर भी बचपन है जवानी है वृद्धावस्था हुई है, परंतु भगवान बालक गए जवानी गए वृद्धा गए साथ में, ऐसा साथ कोई ही देगा नहीं, किसी का साथ रहने वाला नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, ये प्रार्थना है, ध्यान दो इस बात पर सच्चे हृदय, अरे उसके नाम का जप कीर्तन करो। कलयुग में नाम की नाम अधिक है, नहीं कलि कर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एक, केवल भगवान का नाम हे नाथ हे नाथ हे प्रभु आप गुरु आप गुरु, ये प्रार्थना करते रहो सब काम ठीक हो जाएगा। सब आपके साथ द्वेष रखने वाले कोई आफत भेजते हैं वो आपके साथ सामग्री हो जाएगी, और प्रेम करने वाले आपको भगवान में लगा दे वो भी सामग्री हो जाएगी, अरे उदासीन रहने वाले वे भी सहायता करेंगे। प्रेमी और द्वेषी उदासीन तीनों ही भगवत भक्ति में लगने में सहायता करने वाले हैं, उनके द्वारा जो घटना घटती है वो सब भगवान में लगा रही है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, यही प्रार्थना है, सब काम ठीक होगा। अब भगवान राम कीर्तन का समय ज्यादा हुआ है तो कृपा करे नाम की प्रेम से मन लगाकर तारस्वर मिलाकर कीर्तन करते भगवान ये पुकार करो भगवान।